بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دوره آموزشی ملاک‌های انتخاب همسر و روانشناسی ازدواج ویژه خواهران. جلسه 22 مسائل بهداشتی و شب زفاف. تاریخ 13/2/75 استاد خانم یزدی. تلفن تماس 501-26-41 مؤسسه فرهنگی خیریه منتظران منجی علیه السلام. احادث زیادی هم ما داریم در رابطه با همین رفتن شب عروسی به منزل داما. خب اولا مسئله شب زفاف رو حتی اگر مثلا در جایی رسم دارن یا شرایط بگونه هست که ولیمه رو روز میگن، اما عروس رو مستحبه که شب ببرن. منزل داما از امام صادق علیه السلام هست که می‌فرمایند عروس‌ها را شبانه به هجله ببرید و زفاف عروسان را شب انجام دهید. به دلیل اینکه در کل شب رو خداوند به گونه‌ای قرار داده که انسان‌ها چون در روز رو در تلاش و در فعالیت هستن، شب رو در آرامش باشن و در آرامش ببینید مهمترین و حساسترین ارتباطی که بین انسان‌ها برقرار است، حتی قوی‌تر از ارتباط مادر و پدر و فرزند، ارتباط زن و شوهر است. به چه دلیل؟ به دلیل آمیزش که با هم دارد. لذا در نقطه حساس و مهمی که مسئله آمیزش هست، مهمترین چیزی که اون آمیزش را برای زن و شوهر شیرین قرار میده، مسئله توجه به مسائل روحی و اخلاقی است که این در نهایت آرامش، ملایمت، ملاتفت، مهربانی، خوشزبانی با مسائل دقیق این قضایا پیش بره در طول زندگی و بیشترین مشکلات در همین صحنه ها حل خواهد شد. چرا؟ چون قشنگ با هم صحبت میکنن، قشنگ با هم برخورد برن، قشنگ از هم لذت میبرن، قشنگ ارضا میشن، تمامشن ثواب و حسن است. دیگه مرد وقتی که روز میره بیرون، چشش به هر نامحرم بیفته سرش میاد پایین، دنبال این نیست که این چه جوریه، اون چه جوریه، اون چه جوریه، چشش رو نمیشه. چرا؟ چون میبینه که خانومش با کمال رضایت و در نهایت کامل، چه از نظر روحی در خدمتش هست، چه از نظر جسمی در خدمتشه. زن دیگه هرچی مرد میبینه چشش دنبال نیست، این مرد چه جوریه، این از شوهر من مثلا بهتره، این چه قشنگتر صحبت میکنه، این چه برخوردش فلان. نه، چرا؟ به خاطر اینکه میبینه شوهرش روزو داره برای امرار معاش و تأمین خانواده داره تلاش میکنه، شب رو هم نهایت وجودش رو، صداقتش رو، کلامش رو، آرامش روحی و جسمش در اختیار زنش میذاره. هر دو در کنار هم آرامش خاصی رو حس میکنن. این حساسترین و ارتباط نزدیکترین ارتباط انسان هاست، ارتباط زن و شوهره و مهمترین اثرات رو داره. اگر به خوبی باشه اثرات خوب داره و اگر به بدی باشه اثرات بد. خیلی از اختلافات خانواده ها در اثر همینه. خیلی از آقایون آمیزش با همسرانشون میکنن، اما رعایت مسائل اخلاقی همسر رو در نظر نمیگیرن، فقط رعایت این رو داره، فقط میخواد مسئله خودش حل بشه. این زن دائما با چنین ضربه های روحی داره طی میکنه، یه سال و دو سال و چهار سال و پنج سال و اینا، میدونین چقدر ضرر میذاره؟ من فکر میکنم جلساتی که از نظر پزشکی براتون گذاشتن حتما براتون صحبت کردن که زنان هم باید خوب ارضا بشن. غدد‌های مترشحه اعصاب خدمتون، آلت تناسلی باید خوب فعالیت بکنه، اگر نکنه زنان دچار خیلی از مریضی ها میشن، کمردرد، زیر شکم درد، از شبت خدمتون که ناراحتی های روحی، عصبی و امثال هم اصلا متابولیسم بدن رو به هم میزنی. زنان باید خوب ارضا بشن، اما اکثرا مردان به این مسئله توجه نمی کنن، فقط به مسئله خودشون توجه می کنن و زنها هم میگن مسئله نیست، مسئله نیست. خیلی از زنان اصلا نمی دونن بعد این مسئله شون خوب انجام می دونن. و این لازمه، حیاتیه. مثلا خیلی از خانوم ها فکر میکنن که اگر که مثلا خانومی از شوهرش تقاضای این که بخواد ارضا بشه و احتیاج داره رو داشته باشه بدونم بده، بد نیست، لازمه، فطریه، اینه این که انسان گرسنه‌اش میشه. اما اسلام تأکیدش رو بر این قرار داده که گرسنگی لازمه، فطریه، اما چگونه بیاشامی و چگونه بخوری و چگونه حفظ کنی، کجا دست بکشی کجا دست نکشی، چگونه استفاده کنی. زنان هم باید خوب ارضا بشن، مردان هم باید خوب ارضا بشن. اون وقت مسئله روحی برای زنان خیلی مسئله حائز اهمیتیه، اونم توی این قضیه که باید خیلی رعایت بشه. خب این چه اثراتی داره رو تربیت؟ این مهمترین اثرش این هستش که اعصاب زن متشنج نمیشه، اعصاب زن خراب نمیشه، میتوانه با آرامش خوب بچه در شکم برورش بده و میتوانه با آرامش خوب بچه تربیت کنه. از یک آرامش درون و خاصی برخورداره، چه میخوانه، سلامت روح داره، سلامت جسم داره. وقتی که انسان سلامت روح داشت، اگر هرچقدر هم که جسم انسان دیگه مریض میشه، جسمش بیمار بشه، چون سلامت روحی رو برقراره و داره، جسم مریض او رو آسیب نمیزنه. زن نقش مهمی رو داره در زندگی، زن نقش مهمی رو داره. مثلا در زندگی که این گونه ترسیم شده و تشکیل شده، وقتی همسر میخواد از سر کار بیاد، زندگی شروع شده، هفته اول و دوم و سوم و بله همطوری طی میشه دیگه، اینقدر باید دقیق باشه وقتی زمانی که شوهرش میاد، چه زمان لازم باید صحبت کنه، چه زمان صحبت نکنه. چون خیلی از اوقات وقت نشناسی زنان موجب میشه که اخلاق مرد رو به هم میریزه، هم خودش زجر میکشه هم مرد، و هم اون پایه بد اخلاقی و بد رفتاری مرد میشه. خیلی از مردان بوده که زن فرد مناسب و خوبی بوده، ولی در اثر نابجا کار کردن زن موجب شده که فرد بد اخلاق بد روش بد خویی بوده. خیلی از اوقات هم شده زن دقیقه وقت شناس روان شناس که واقعا روان شوهرش رو شناخته، کجا باید باش حرف بزنه، کجا نباید حرف بزنه، کجا باید تحویلش بگیره، کجا باید احترام بذاره، کجا نباید بذاره، موجب شده مرد تند عصبی خشن رو آرام کرده و زندگی رو از یک زندگی پر جنجال پر مشقت به سمت زندگی با آرامش خوب پیش برده. این خیلی نقش مهمی داره. ما تمام این بحث ها و وقت همون که چه کنیم زندگیمون خوب باشه، چه کنیم این هزینه ها و انرژی های مادی و معنوی رو که داریم میگذاریم آثار خوب بده. آثار خوبش همینه. دختران ما باید این رو بدانن که وقتی تشکیل خانواده دادن باید وقت شناسشون چگونه باشه، بشناسن شوهر را، بشناسن روحی خودشون رو، خودشون رو با زندگی خودشون مقایسه کنن و طی کنن پیش برن. این به اون نگاه نکنه، اون به اون نگاه نکنه، اینا خیلی مهمه. خب این هم ماله چیه؟ این هستش که ما طبق اصول قرآن و اثرات پیامبران و سنتمون حرکت کنیم، طبق اینها حرکت کنیم. شب زفاف نباید با گناه آلوده بشه، حتی با مکروهات نباید آلوده بشه، باید موازین واجب رعایت بشه، مستحبات باید رعایت بشه، و افرادی که دنبال عروس خانم میرن باید افراد با تقوا باشن. افراد مثلا خواهر تعریف میکردش که شب عروسشون تا ساعت 2-3 بعد از شب وقتی که از سالن اومدن تازه به زدن و رقصیدن مرد و زن، چون تو سالن نمیذاشتن. خب این دیگه چی میخواد در بیان؟ ما چطور میخوایم انتظار داشته باشیم که این آقا فردا نگاه به در نامحرم دیگری نکنه؟ بعد من همون آقا رو هم در یه جایی بودیم گذری، در یه مناسبی بودیم که بله دست خواردنشو گره واسه با در خواردنم رقصیده. خب همینه دیگه، وقتی که رعایت مسائل و موازین شرعی و قیودات اسلامی نشه همین هم میشه. خواهرزنم تو رفت، خب دیگه این چی در میاد؟ یه شوهر خواهر با خواهرزن برخصه، مسلمون شیعه کارمون گیر میکنه اول فضل عباس سلام الله رو میشناسیم، حضرت فاطمه زهرا. ولی در شادی که حسن اصلا اینا کیان؟ اینا چی گفتن؟ برای چی میگن؟ امام صادق و امام باقر علیه السلام یعنی چی؟ علمش یعنی چی؟ نورش یعنی چی؟ هدایتش یعنی چی؟ کلامش برای چی؟ صلواتی بفرستیم. یکی از نکته های بسیار مهم در زندگی مسئله مرتب بودن و منظم بودن عروس در شب عروسی و پس از آن. زن باید همیشه منظم باشه، مرتب باشه، لباسش، آرایشش، سرش، در چه حد؟ در حد معمول طبیعی، نه از اون قیافه طبیعی خودش عدور کنه که وقتی که اون تزئینات و اون رنگ و اون آرایش رو از خودش جدا میکنه خیلی فرق کنه، نه در حدی که اصلا خیلی بی‌تفاوت بشه، نه در یه حدی که هم برای تنوع روحی خودش خوب باشه هم خانواده. زن خوبه که وقتی که همسرش از در میاد خونش مرتب باشه، منظم باشه، خالی از مسائل انصار خدمتون آفتی باشه، آشپزخونه‌اش منظم باشه، حالا غذا اون چرا که دارن، نون و پنیر میخوان با هم بخورن، همون اونو مرتب بخورن، همون رو با شادی بخورن. مهم در کنار هم شاد بودن و خوب خوردن و خوب در کنار هم بودنه، نه چنو خوردن. ممکنه گاهی افراد سر میز میشنن، غذاهای بسیار متنوعی میخورن، خیلی هم با تزئینات و تشریفات غذا رو درست میکنن، اما یک ذره مهربانی و صلح و صفا و آرامش بین اینها نیست. مرد فقط به عنوان یک فردی که یه سر مسئول خریده بخره توی خونه بار کنه بیاره، زنم منظره میخوام یه خانم آشپز کارگر که توی خونه بپزه میز بچینه، نه اون از درد او با خبر، نه او برای او از درد او با خبر، نه او به درد او میخوره یار اوست، نه او به درد او میخوره. زندگی انسان که نباید این باشه که غذایی باید بخوریم، بله چیز تهیه میشه، بله درست بشه، بله، ولی نهایت استفاده رو از نمیکنیم که مایی که این آب رو میخوریم بهترین انرژیش این باشه که این انرژی که میگیریم این انرژی رو در جهت یاری همور، یاری انسانیه و تربیت انسانی قرار بدیم، نه که همش سوخت و ساز بشه بره از بین بره بسوزه همش. سعی کنید انرژی های رو که دارید از هوا، از نعمت های خدا استفاده میکنید و کسب میکنید، انرژی رو هم در جهت کسب معنویت و انسانیت به کار ببرید که انرژی ها هدر نره. بیشتر انرژی انسان ها داره هدر میره، کسب میکنن، مرغ میخورن، گوش میخورن، تقویت میکنن، اینو میگیرن، اونو میگیرن، بله به خودشون میرسن، اما بیشترش هدر میدن. بیشتر این استفاده هایی که میکنن براشون میشه عذاب، براشون میشه جهنم، براشون میشه گناه. اونا رو هدر ندیم. اگر زیبایی داریم هدر ندیم، اون لطافت رو از دست ندیم، با حرام آلودش نکنیم، با گناه آلودش نکنیم، هم اینجا میکشیم هم اونجا میکشیم. چرا شیعه انقدر در میمونه؟ به خاطر همینه دیگه، چرا آیت موازین و شرع رو نمی کنیم. یه نکته لازم هست در رابطه با مسائل آموزش من بگم، نمی دونم که جایز باشه توی زفت یا نه، چون می خواهم یه کمی باز صحبت کنم برای خانم ها، چون اصلا خانم ها این مسائل رو یا نمی دونم و یا حتی خیلی از اوقات حیا می کنم. مسئله آمیزش برای زن و مردی، من اولا یه سری احکامشی که باید بگم، یه سری هم مسائل دیگری هست که باید گفته بشه. مسئله آمیزش در زندگی و تشکیل یه خانواده هدف نیست، حاشیه است، اما یک حاشیه‌ای که تمام ستونهای خانواده رو او محکم میکنه، او بنا میکنه، اینقدر مهمه. گاهی وقتا یک چیزهای اصله، یک چیزهای فرعه، این از اون فرعیه که بسیار مهمی که اصلها رو ایقظی میکنه. این به قدری در زندگی حائز اهمیته که حتی اگر انسان دارای ستونهای اصلی در خانواده باشه ولی این حاشیه نباشه و این فرع نباشه، اونها رو همه رو واژگون. مسئله گرایش زن و مرد به هم یک غریزه فطری است، غریزه جنسی هم همه دارن و باید هم باشه. هر انسانی و هر موجودی به جنس مخالفش این کشش رو خود به خود بر حسب اون ولایت تکوینیش داره. انسان هم زمانی که به سن بلوغ میرسه خود به خود داره، شما ببینید تمام دخترها وقتی به سن بلوغ میرسن و یه مقدار چیزهایی رو متوجه میشن، حواسشون جلب این توجه به پسرانه، پسرها هم جلب به دخترانه، این یه چیز طبیعی. اگر در خطا بیفته که خب خطاست، باید جلوش گرفته بشه، مراقبت بشه که به خطا نیفته. ما حالا اصلا بحث ما مسئله به خطا بودنش نیست، بحث ما اینه که چه حدودی لازم آموزش ها انجام بگیره، چیاش احکامه، چیاش واجبه، چیاش مستحبه، چیاش نباید بشه. زن با مرد خوب میتونن با همدیگه ملاعبه داشته باشن. ملاعبه جمعه چیه؟ لعب یعنی بازی کردن. خوب از هم میتونن استفاده کنن، لمس کنن بدن هم رو، هم زن هم مرد، هیچ مشکلی هم نداره، هر دو از وجود هم استفاده کنن، لذت ببرن، ارضا بشن، هیچ اشکالی نداره. در رابطه با دخول، دخول فقط باید از طریقه آلت تناسلی و از طریقه عادی و طبیعی خودش باشه. در باب احکام حضرت امام فرمودن در زمانی که اگر به اضطراری بر بخورن از راه معقد پوش که این دومین راهه، مکروه دانستن، حرام نیست اگر آقایی بخواد این کار رو بکنه، این مکروهه، اما این ماله زمان ضروریه، ضروریه. ولی حالا از نظر علم پزشکی چیه؟ این راه کاملا قطع نباید باشه. چرا؟ چون بسیار آسیب میرسونه، بسیار صدمه برای زن داره، مسائل بدی رو به وجود میاره و طریقه سلامت و درستش همون طریقه آلت تناسلی که با هم داشته باشن زن و مرد. این رو دختر خانم ها حفظ کنن و رعایت کنن در زمانی که عقد کرده هستین، چون یک عرفی رو در جامعه ما هستش که قطعا میگن زمانی که پیونده ازدواجشون رو شروع میکنن، تشکیل خانواده رو شروع میکنن، باید تا اون موقع یک حرمت‌های رو حفظ کنن، گرچه از نظر شرعی اشکالی نداره ولی از نظر عرف جامعه ما فعلا چی هست؟ باید رعایت بشه. خب خیلی هم خوبه، این یک عرفی است که بسیار خوبه، واقعا رعایتش خیلی خوبه. خیلی از ازدواج‌ها شده که به قبل از عروسی رسیده با هم به توافق نرسیدن، حداقل دختر سرمایه‌شو داره. این خیلی عرف خوبیه که باید دختر خانم‌ها زمانی که عقد هستن خودشون رو حفظ کنن. هر گونه بازی‌های با هم دارن وقتی که در کنار هم هستن اشکال نداره، بوسیدن، لمس کردن اشکالی نداره، اما سعی کنید که عروسی نکنن زمان که عقد هستن. گفتم شرعی اشکالی نداره اما عرفش اشکال داره و عرف بسیار خوبیه که رعایت بشه، چون ممکنه خیلی از ازدواج‌ها شده که توی همون عقد کردگی متوجه شدن از نظر اخلاقی با هم توافق ندارن و به هم هم خورده، اشکالی هم نداشته، به هر حال دختره سرمایه‌اش هست دیگه، متضرر قطعی نمیشه که. این خیلی مسئله خوبه، این حالا یه اثر خوبشه. حالا اثرهای دیگه رو از نظر خیلی از دختر خانم‌ها هستن زمانی که عقد کرده هستن، چون راه اصلی و طبیعیشون رو مسدود میدونن و مسدود هست تا شب عروسی باید حفظ کنن، این رو طریقه پشت رو آزاد میذارن و این بسیار غلطه. خیلی موقع ها شده و اینها همه سند داره، من بسیار پرونده های در این زمینه داشتم که این موجب شده که طرف این لذت برای مرد کاملا لذت داره و هیچ مشکلی برای مرد نداره. این مسئله همخوابی از طریقه پشت برای مردان هیچ ضرری و مشکلی نداره، تمام ضرر و مشکل برای زنان هست. و ببخشید از این که من خیلی باز صحبت میکنم، چون باید براتون بگم، برای خودم تکلیف میدونم و باید بدونین اینها رو که خدا نکره به چنین مشکلاتی بر نخوری. بعد باز گذاشتن این قضیه راه پشت رو، دخور رو، و بعد از عروسی مردان توجهشون به همون پشت بیشتر شده، چون قبل لذتشو بردن، برای اونا لذت داره، ولی کنزن موجب شده که دائم با چنین زجر زندگی رو بکنه و اونجا هم دیگه نمیتونه حرف زنه. این قدم خطا و این راه غلط رو چی اول پیش پای پسر میذاره؟ خود زنانه و خود دخترانه که چی در دوران عقربگی رو میدن، اون موقع حواسشون نیست ولی نمیدونن که بعدن چه مسئله هست. یک خانومی در یکی دو ماه قبل مراجعه کردن به من که ایشون همسرش هم استاد دانشگاه بود و خودش هم فردی بود که مثلا اینطور بود که بگم در حد یک خانم خانه‌دار چیزی نمیدونه، چرا در حد یک خانم خانه‌دار هم خوب بود، اما این مسئلهش همه شده بود که وقتی شب عروسیشون میاد خانه شوهر عادت ماهانه بوده، بعد به اصرار شوهرش میگه که از طریقه پشت با هم آمیزش میکنن، این موجب میشه که مزه زیر دندان شوهر همانا و هنوزی که 10-15 سال زندگیشو میذاره دائما به طریقه پشت با هم آمیزش دارن. مثلا اگر 4 بار با هم آمیزش دارن 3 بار و نیمش از راه پشت، 1 بار اونم بعد از اینکه از راه پشت هم بستر شده از راه جلو. و بعد این خانوم اصلا یه چهره زرد داشت و دائما میگفتش که روزی 3 بار 4 بار در روزین هفته 3 بار 4 بار من مردیم را از خدا میخوام، چون خیلی بد. اولین باری هم که این کار رو کرده بوده، چون این رو بدونید که خونریزی داره، خونریزی بدی داره، و میگفت اولین باری هم که با من این کار رو کرد یک تیکه بزرگ خون از من خارج شد. و باز در شهرستان من بودم، چندین مراجعه مشاوره‌ای داشتم که همه به همین کار آلوده بودن که اونها هم همه از دور عقربگی و بعد دائما با خونریزی و چهره ها زرد، دائما پژمرده، مریض. حالا دختر خانم که 3 سال عروسی کرده، بعد بهشون میگم که مثلا خواهر عزیزم شما خب الان که دیگه از راه جلو هست، الان 3 سال عروسی کرده، میگه خب دیگه براش این نیست، بیشتر راضیه و دلش خواهد که از طریقه پشت باشه. و این آسیب های بسیاری برای زنان داره. خیلی از اوقات اتفاق افتاده که پشت راه مسیر پشت و جلوی خانم ها از نظر این مجرا یکی شده، اینها احتیاج به جراحی داره. اینایی که دارم بهتون میگم یک مسائل بدی، دقت کنه، بدانی به دخترها و هم دوستان همسانهای خودتونم اگر که ارتباطاتون یه گونه هست و میدونین مسائل رو حفظ میکنن، بهشون این آگاهی رو بدین که هیچگاه اجازه. و این کار اصلا مال زمان بربریته، این کار اصلا مال زمان صرف کسانی که وحشیگری میکنن، کار درست نیست. حضرت امام که فرمودن مکروه، این مال یک زمان است. اگر یه خانمی مشکل مثلا فرض کنید بیماری داره 3 ماه 4 ماه 5 ماه باید تحت درمان باشه، حالت به اصطلاح تناسلش موردی هستش که نباید آمیزش داشته باشه، برای اینکه شوهر به مشکل نخوره، مقداری کم اونم بار آیت مسائلش کن نداره، اونم وقت چی رضایت زن، اونم حدی. این یعنی چی؟ این ماله موارد مثل این که شما میدید که مثلا فلان چیز و فلان وسیله رو تو خونه داری، ممکنه 10 سال یه بارم بهش احتیاج پیدا نکنه، ولی دیگه بد نیست باشه تو خونه. یه همچین حالت، این رو خیلی خواهر رو رعایت بکنن. اما در رابطه با لذت بردن، خانم ها هم خوب لذت ببرن، آقایون هم میتونن خوب لذت ببرن و باید هم این باشه. یعنی اصلا آمیزش صحیح همینه، اگر هر کدوم یه طرف باشه این غلطه، چون به دیگری آسیب روحی و جسمی میزنه، پس استفادهش هم اشکال نداره. بعد نوع مسئله دومش در آمیزش بهداشته. رعایت بهداشت بسیار مهمه که باید دقت کنید بعد از مسئله آمیزش حتما با آب گرم خودتون رو، آب ولرم بشورین، اگر میتونین گاهی هم با صابون بشورین یا آبای ضد عفونی کننده. لباس های زیرتون رو همیشه، چه در زمانی که دختر هستی چه در زمانی که ازدواج میکنید، بسیار مهمه، زمانی که عروسی کردید، زمانی که بارداری، زمانی که بچه دار، همیشه زنان باید لباس زیرشون رو با دست و صابون هایی که استاندارد هست بشورن و در محیطی که هوا به اونها بخوره، و بعد یه دستمال روش میندازین از نظر حیای عرفی که در بین افراد مشخص نباشه، اما از اون طرف باید رعایت این نکاتش بشه. لباس زیرتون رو دائما عوض کنین، دائما خودتون رو سالم و محفوظ نگه دارید. لباس زیرتون رو هر روز، مثلا الان که تابستونه یه روز در میون، هر روز عوض کنید، لباسای خوب استفاده کنید، نخی باشه. بهداشت و خیلی رعایت کنید. موقعی که عادت ماهانه هستید سعی کنید کمتر کار بکنید، کمتر به خودتون فشار بیارید. موقعی که خونریزی داری ارشد خدمتون، زمانی که عادت ماهانه هستید هر گونه آمیز به سر استفاده زن و شوهر از جهت اینکه لمس و نمیدونم بوسیدن و امثال هم اشکال نداره، فقط دخول اشکال داره، فقط نباید دخول بشه. حتی بعضی ها هستن که مثلا میگن بازی کردن با پاهای به اصطلاح خانم ها اشکال نداره، مثلا شوهرشون با پاشون به این صورت بازی کنن نه اشکال نداره، فقط دخول نباید باشه. که در روز اول، دوم، سوم، پنج روزه هستید، شش روز هستید، ده روز هستید، در این مدت عادت ماهانه باید دخول فقط نباشه. بعد این رو دقت کنید. میگن که بعضی ها میگن مثلا فرض بفرمایید که خانم عادت ماهانه است، بعد حالا روز ششم، همیشه هم روز هفت حمام میره، اما روز ششم پاک پاک، یعنی یقین داره که حتی یک قطره خونابه هم از اون خارج نمیشه، اشکالی داره که با هم مثلا با همسرش هم بستر بشه؟ از نظر فقهیش اگر که کاملا یقین داشته باشه که هیچ مسئله نداره، اشکالی نداره. اما نظر پزشکی اشکال داره، چون تمام رگ و ریشه های زن بازه، لوله های رحمش بازه، در اثر این آمیزش میکروب داخل رحم میشه و رحم چی میشه؟ آلوده میشه و منجر به زخم و عفونت میشه. لذا گرچه هم زن پاک هست باید اون مورد رو انجام نده، حمام و غسل حیضش رو که کرد دو روزم حتی یه تعمالی بکنه بگذره، بعد از دو روز که رحم حالت خودشو گرفت و پاک و مطهر بود آمیزش داشته باشه اشکالی نداره. اینا خیلی اصول مهمیه که رحم زن مثل گل میمونه، باید ازش خیلی خوب مواظبت بشه از جهت سلامتش. چرا؟ چون بیشترین آسیب هایی که به زن میخوره به رحمش میخوره و بیشترین آسیب هایی که از جسم مریضش که از هر ناحیه مریض میشه آثار مستقیمش باز به آلت تناسلی میخوره. یکی از آثارهای اعصاب خدمتون سریعی که روی آلت تناسلی زن هست ناراحتی اعصابه، که زن وقتی که اعصابش ناراحت میشه سریع آثار روی آلت تناسلیش میذاره. رعایت نکردن بهداشت همینطور، چون رحم زن حساسه، رحم زن مثل گل میمونه، رحم زن لطیفه، باید خیلی روش دقت بشه. مثلا هر کجایی نشینید لباس میفته، مثلا شستید افتاده زمین، همونو بردارین دو مرتبه بشوریدش، رو زمین میفته آلوده میشه. با هر پودر، اصلا با پودر نباید بشورید، این رو خیلی باید رعایت بکنید. ولی لذت بردن زنانم از شوهرانشون لازمه، ما نمیخوام بگیم که بد نیست باشه، نه باید باشه، اما طریقه صحیحش، طریقه درستش و اشکالی هم نداره. از خدا میخوایم که انشاءالله همه ما رو به آدابی که دستور داده موفق بداره که رعایت آداب و اصول و موازین رو انجام بدیم. و اما دعای هست برای شب زفاف از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که امروز هم روز تولدشون هست، این هستش که البته در مفاتیح هست که اینو حتما توی مفاتیح ببینید و بخونید انشالله برای زمانی که به خانه همسرانتون تشریف میبرید. امام محمد باقر علیه السلام میفرمایند که چون عروس را به نزد تو آوردن، یعنی برای داماد دارن، میگن که بگو که پیش از آن وضو بسازد و تو وضو بساز و دو رکعت نماز بخوان و بگو که او را نیز امر کنن که دو رکعت نماز بخونه، یعنی مرد و زن. پس حمد الهی کن و صلوات بر محمد و آل محمد بفرست و دعا کن و امر کن که زنانی که با او آمده ان آمین بگوید. اللهم مرزقنی الفها و ودها و رضاها و همینطور الى آخر که چند سطره. خدایا روزیم کن، عرفت او، دوستی و رضای او و خوشنود دار مرا بدان و جمع کن میان ما به اجتماعی خوش و انسی با کمال و عرفت، زیرا تو دوست داری حلال را و بد داری حرام را. خدایا دل مازن و شوهر را، محبت مازن و شوهر را به آن گونه‌ای که تو دوست داری و در جهت تو هست قرار بده وجود ما را در اون جهت قرار بده. این چقدر ارزش داره عروس و داماده با دل پرصفا و خالی از هر گونه گناه دوتای نشستن دست رو به آسمان بلند کردن، دو جوان شیعه، دو جوان خود دعا میکنن. این مگه میشه خدا بهش عنایت نکنه؟ دعا کنن خدای قلبهای ما رو با رضای خودت قرار بده، حب خودت را در دلهای ما قرار بده. خدای در مشکلات زندگی، در ناهمواری های زندگی، خدایا فقط نظرات خودت رو مد نظر ما قرار بده که ما غیر از تو چیز دیگری رو نبینیم، چون ما یقین داریم که تمام نظرات تو کار سازه، هیچ نظر دیگه کار نمی سازه. مشکل ساز توی و تو صاحب قدرتی، بالاترین قدرت هایی که اگر روزی هم همسرم میخواد به منظور بگه خدایا تو بالاترین قدرت هایی، میتونی اون قدرتش رو ازش بگیری، اون زبان بد رو ازش بگیری، با خدای ارتباطی در اون شب برقرار کنی که هر جا مشکل داری بری پیش این کارشناس، بهترین کارشناس، عالی ترین کارشناس، قوی ترین کارشناس که زمین و زمان و ملک و آسمان در ید قدرت خداست. چی کسی ما بالاتر از این؟ طبیب میخواد، قدرتمند میخواد، عرصه از خدمتون مجهز میخواد، ثروتمند میخواد، هر چی میخواد خدا، هر چی میخواد از او باید بخواد. این ارتباط رو بهترین شب، شب زفاف که از خدا بخواییم که انشالله در تمام مراحل زندگی ما رو کمک کنه انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر سوالاتی دارین بفرمایید. مسئله فرزنددار شدن یک بحث است که خیلی از دختر خانم ها و آقا پسر ها نظرشون این بر این هست و این نظر خوبی هم هست که سعی کنن مثلا تا مدتی بچه دار نشن تا به اخلاق هم به روش هم بهتر عادت کنن. خب این یه نظر خوبی است، اما چگونه جلوگیری از باردار شدنشون بکنن باید قطعا با نظریه پزشکی متخصص وارد و حاضق باشه. چرا؟ چون خیلی از رحم ها از نظر ظاهر هم نمیشه بگیم خب این عروس خانوم مشاله جستش قویه، هیکلش خوبه. نه، خیلی ها هستش که هیکلشون قوی، جستشون بزرگ و خوبه، اما رحمشون ضعیفه. بعضی ها برعکس اینا، میبینی طرف لاغرندام ضعیف و جسته است اما رحم قوی خوبی داره. اینو که تشخیص میده متخصص خوب، مامانه جراح و متخصص زنان. این خوبه که دختر و پسر وقتی که اگر نظر ندارن که به اصطلاح بچه دار بشن تا مدتی، بعد از عروسیشون همون هفته اول به بعد برن پیش دکتر خوب تحقیق داشته باشن، یه دکتر خوب رو انتخاب کنن، دکتر زن رو برن پیش دکتر، آزمایشات رو بدن و معاینه بشن، بر نظریه دکتر ممانعت از بچه رو بکنن. چون بعضی از رحم ها هستش که اگر همون بار اول یا همون از ابتدا به اصطلاح جلوگیری بکنن موجب میشه که دیگه بچه دار نشن. چرا؟ چون تخمک گذاریشون ضعیفه، یا ممکنه که یه مدت زمان این ضعیف رو هم دارن، بعد جلوگیری میکنن اون ضعیف هم تبدیل به نیست میشه و دیگه بچه دار نمیشن. خیلی وقتا هستش که نه، یه رحمی مثلا یه مدتی اگر جلوگیری کنه اشکال نداره، ولی مدتش اگه طولانی بشه بده. یا ممکنه که مثلا دکتر تشخیص بده که شما قرص نباید بخوری، چون رحمت یه گونه ای هست، اگر قرص هم بخوری چون عمل تخمک گذاری رو قرص منحل میکنه دیگه، ممکنه که این تخمک گذاری شما در شما به گونه ای بشه که دیگه بچه دار نشه و تخمک گذاری درست انجام نگیره. کاملا با دیده و نظر پزشک این کار رو انجام بدیم و بهترین راه جلوگیری هم توافقیه. این رو بدونیم توافقی چیه؟ یعنی خود دختر و پسر به اصطلاح رعایت بکنن و از به اصطلاح اون موردی که موجب باردار شدن میشه به طور توافقی جلوگیری بکنن، نه به وسیله. چون اولین بار خیلی مسئله مهمه، هم دستگاه درست نیست، هم خوردن قرص درست نیست، ممکنه که روی انسان آثارهای مختلفی داشته باشه. افراد هم با هم فرق دارن، ساختار وجودی انسان و فیزیکی انسان با هم فرق داره و بیشتر اوقات مسائل به وجود آورده، یا بستگی لوله به وجود آورده، عفونت‌های رو به وجود آورده. خیلی رعایت بکنید، حتما با نظریه پزشک جلوگیری بکنید اگر که نظر دارید مثلا تا چند ماه بچه دار نشه. این رو خیلی دقت کنید. دیگه عرض نداره. درست. خب اینه رعایت کنی شما، ببینید ماما من عرض کردم بعد متخصص جراح بری با نظریه اون کار کنی، بعد مثلا عادت مهانتون خوبه این اشکال نداره. خب من نمیدونم. بله خب این خوبه، اینو میدن یه رحم خوب. خب این خوبه. به هم زده دیگه هرمون رو موعد میشه یا نه؟ شما حتما با یه دکتر متخصص باید بری صحبت کنی. خواستی هم من دکتری که دوتا دکترهای خیلی خوب هستم من بهتون میگم با نظریه اونو، چون دخترم هستین خدایی چون نمیتونن که معاینه داخلی بکنن، شما رو میخوان همطوری ببینن، بعد خدایی نکرده شما به مشکلی بر بخوری اومده این قرصا رو خوردی یه مشکلی رو حل کردی، ولی مثلا مشکل داشتن مثلا موی زائد یا درشت زیر گلو این زیاد ضرر نمیزنی، حالا بعد تو این مدل اصلاحش کنی، ولی وقتی که عروسی که هدی رفتی اینو میتونی برطرف کنی به وسیله همین قرصای خوردن هورمون، قرصای هورمونی که بخوری. ولی اگر خدا نکره به مشکل مسئله بچه و اینا برخورد بکنی چیکار میکنی؟ هیچ کارش نمیشه. چی گفت؟ چه آب پاکی رو دستش ریخته. نرینه داریم. خب آخه همه انسان ها هم ژن های نر دارن هم ماده دیگه نرینه و مادینه. خب درسته، ما نمیخوایم بگیم اون نظرش حالا غلط ها، ولی شما برین شما نخور استفاده نکنین و برین حتما پیش دکتر جراح متخصص زنان خوب، من به تو معرفی میکنم اگه خواستین که با نظریه اونا، یا حداقل حالا اشکالی نداره شما این یه مسئله اختیاری زیبایی دیگه، چیز خاصی درد نداره مشکل نداری که اینو یه مدت تعامل کن ازدواج که کردی بعدم که اصلا چه شما این کارو میکنی؟ برو بسوزون. نه برو بسوزون. میسوزون نه خیلی ها ای احترام هستی ایوان. خب دیگه شما تو مرزی. خب نه پس شما الان نکنین این کارو، نکنین کار عزیز من. نه عزیز من این حالا مشکل نداره، تو بذار عروسی بکنی بچه دار بشی بعد برو شروع کن به این کار، از نظر پزشکیش از نظر ظاهر زیباییش چرا این کار ای بری بکنیش ضرر نداره. چیه؟ برو بسوزون توی حالا من ندم اینجا هست نه تو تهران هم هست آرایشگاه های هستن، یا مثلا اینهایی که مال زیبایی های پوست رو اینها هستن این موهای زائد رو میسوزونن چندین بار چند جلسه هم که بسوزن دیگه در نمیاد. من تو بستگانمون خیلی یاد داشتن و اینجوری بوده و رفتن سوزوندن با چند جلسه بعد هیچ دیگه هم در نیمده. این بهترین روشه چون اون دارو میخوره واسه این یه مشکل دیگه یه جور دیگه پیشه، چون اینه مسئله هورمونیه خیلی مهمه دیگه ادامه نده، قطعا شما رو با این وسیله ادامه بده. یه چند وقت صبر کن حالا بذار عروسی کنی بری بچه دار بشی و خدای نکنه میدونی اون آسیبش خیلی ضرر داره، اون خیلی مشکل، یعنی اون قابل تحمل نیست خدای نکرده. الان شما نمیدونی الان توی یه موقعیتی هست که هنوز خدای نکرده نجدی تو اینکه یه سال بوده این دکتر اون دکتر از اونور نگاه های همسر تو ببینه از اونور فامیل رو ببینه از خودت، اون چیزی که خودت بشر چیزی رو که نداره دلش میخواد، مهمترین مسئله ای که بشر میخواد بچه از خودش اولادی داشته باشه. خب این خیلی مهمه، این کار شما نکن حیفه برای حالا چند دونه مو اینطوری خودت اذیت نکن. حالا ایشالله اون خیره، حالا ایشالله از این به بعد رعایت کن، همه از ساعت از این ساعت به بعدش رعایت کن، رعایت کن حتما و بذار عادت مهانت درست بشه، چون اتفاقا یکی از علائم هایی که رحم هایی که خوب تخمک گذاری میکنه همینه که چند روزن جلوتر میشه، همیشه مثلا زودتر از موعود میشه، این علامت تخمک گذاری خوبه مثلا در پزشکان هم میگن، یعنی خیلی رحم آماده است و مستعده برای باردار شدن، یکی از علائمشه. خدا نکرده حالا بخوریم میشه برنخوریم. خب برومن خانم متعهد، بسیار خوب از نظر دینش که خیلی خانم متعهد و خوبیه و متخصص و جراح زنانه. کجا از آدرس؟ میدون فاطمی، خیابان شهید گمنام، پلاک 22، خانم برومن. تلفنش اینجا ندارم، این آدرسش. عین خوبیه، خیلی اخلاقش خوبه، تخصصش خوبه. خانم دیگری هست به نام خانم نیکوهمت، دکتر نیکوهمت. این دکترم از نظر پزشکی و طبابتش بسیار خوبه که ایشون هم توی خیابون ملا صدرا هستن جنب سازمان گوش، طبقهشو پلاکشو نمیدونم چنده. تلفنش هم باز اینجا همراه هم ندارم، اگر یه وقت دیگه من آمدم یا خان خواجسته یه وقت زنگ زدن من شماره هر دو رو میدم که تماس بگیرید. دکترای خوبی هن. این دکتر نیکوهمت از نظر به سر مسئله مذهبیشون نه، یه فرد معمولی و زدم چیزی، ولی از نظر تخصصشون خیلی عالیه، کار تبابت و تخصص. و به یه دکتریه که سابقه بسیار هم داره، تخصصش حرف نداره، حتی مثلا سزاریانشون میکنه سر سه روز، مریضش اصلا خوبه، حال مریضش خوبه سر سه روز چهار روز، اینطوریه کار پزشکیش، انقدر دقیق و با مهارته. این که پزشک بسیار خوبی هم هست. این دو تا پزشکی که من از سر خدمتتون، خانم وحید دستجردی هم خانم خوبی هستن که خب نماینده مجلس هم هستن، ایشون هم از نظر جراحی و مسئله تخصص زنان هستن که خب قبلا توی یکی از بیمارستانی که میرفتن، بیمارستان سوم شعبان بود، ولی الان نمیدونم هستن اونجا یا نه، که خب اونم میتونین از طریقه جامعه زینب سلام الله یا دانشکده های علوم پزشکی که تشریف دارن اونجاها از وجودشون استفاده کنی. این دوتا رو بهتر میتونین دستش بهتر میرسه تا ایشون، چون ایشون موقع گرفتارتر. آها، من پیشنهادم به همه دختر و پسرها اینه، بالاخص به دخترها، از نظر هم جسمی، نهایت اصلش از نظر روحی، چون زیاد ما به پرونده ها برخورد میکنیم که مواجه شدن که مرد یا پسره تعادل روحی و روانی نداره. قبل از ازدواج حتما به پزشک روان، پزشکی که در این جهت باشه، روانشناس یا روان پزشک، روان پزشک یا روانشناس یا روانکاو یا روان درمان، به یک کدوم این پزشک ها حتما مراجعه بکنین، مشاوره داشته باشین، حتی اگر شده دو سه جلسه نازشتن قبول نکنین، خب این بهتر از این بعدشه که میدونم راست میگین، جامعه نمیذاره ما بخواییم سنت چکنی کنیم. خب باشه بگه ما اینه برنامه همون نمیخوام خوش اومده. البته سیاست چیه این کارا میخواد؟ سیاستش چیه؟ ما میدونیم، ما دیگه به هر حال داریم با این عرف جامعه زندگی میکنیم، نمیتونیم بیایم بگیم چشمون رو بندیم نه ما اینجوری میریم جوری، یه جاهایی بعد اینجوری کن، ما به قول یه سری از بچه ها هست میریم که یه وقتی چشتو به بند حال بده اینجوری برو جلو، کار نداشتش به کی میخوره، به هر کی خور فوقش میفته دیگه، یه وقت هستش که اینجوری نیست، باید با یه سیاست و ترفند این کارو کرد. جوانه به کار که تا یه حدی پیش رفتیم، بعد با پسره میگیم که ما میخواییم یه مشاوره هم داشته باشیم، مشاوره خانواده ایم. شما اگر پیش مشاوره و کارشناس دقیق حقوقی هم که بریم، توی حرفش اون متوجه میشه، اگر روانشناسه و جامعه شناسش خوب باشه اونم به شما میده نظر، اون نظر رو میده، لازم نیست حتما. چون اگر بیای بگی روان شد میگه با خانم ای بچه من دیوونه، حالا 90% مردم مشکل روانی دارن ها. یعنی 100 تا فرد زن و مردی که بذاری در کنار هم، 90 تاشون مردن دارن روان پزشکی، یعنی همه مشکل روانی دارن، حالا کم و زیاد داره با شدت و ضعف داره. اما به خاطر اینطوری بگی عرف جامعه خیلی توهین میشه، بله خب اهانت هم هست، این فضل مثل که شما به داداشت بیان بگن خانم باید بچه تون از روان سازش ما بریم یه جلسه خوبه بگیم، خیلی بر میخوره دیگه، خب اینو قبول کنی اونا بهشون بر میخوره. اما ما میخوایم بگیم که نه، شما بگیم که ما میخوایم یه مشاوره بریم، مشاوره خانواده، این بهترین راهه، هم اسمش خوبه هم کارش خوبه، هم فقط مهم اینه که مشاوری رو انتخاب کنید که تبحر در شناخت روحیه و روان و جامعه شناسی داشته باشه. اگر یک کارشناس حقوق خانواده و یا حقوق قضایی تبحر در روان شناسی و جامعه شناسی داشته باشه، دقیقاً به شما میده، یعنی تا 50-60%، 70% به شما نظریه رو میده. متوجه هستین؟ من یه همچین موردی پیش آمده بود، یه نظراتی رو راجع به یه آقای دادم، بعد رفتم با یک روانشناس صحبت کردم، اون آقا رو هم معرفی کردم اون روانشناس، اونم یه جلسه با هاش بود، دقیقا نظرات یکی در آمده بود، حتی نظرات رو که به اصطلاح من داده بودم نظرات خیلی دقیق تری از اون روانشناس هم بود. چرا؟ به خاطر اینکه تبحر داشتن یک کارشناس حقوقی اگر در این زمینه ها داشته باشه تبحری، دقیقاً میتونه بگه، حتی خانم رو هم همچون. یه آقای الان داره در شرف طلاقشه که اومد با من صحبت کرد، خانمش عقد کرده، اومد با من صحبت کرد، گفت آره اینجوری اینه، گفتم عکس خانم تو بیا. دادم خودشو بگه، گفت نمیاد، گفتم خب اگه بخوام برم اونو بیارم دو مرتبه کشون کشه من شروع میشه، چهار وقت من به یه سختی از را فرار کردم. گفتم که گفت چیکار کنم؟ گفتم برو اقدام طلاق تو بکن، اما عکس این دختره رو برام بیار. عکس همسرش رو آورد بهش گفتم این مونگوله. فقط عکسش رو آورد. درصدی مشکل داشت. همون عکسش ممکنه خیلی رو نشون بده، نه تشخیص نده. تو عکس دیگه اش نشون نمیده. ولی بهش نشون دادم. گفتم این خانم شما مشکل روانی داره. بعد همه این مسئله طوری شدش که پسر خود خانواده‌اش رو می‌دونن، اون وقت بعد اینو فریبش دادن توی این ناحیه کشوندنش. بهش گفتم که از نظر حقوقی شما حتی اگر الان دادگاه بری به اینکه من فریبم دادن از باب تدلیس هست و تدلیس هم فسخ نکاحه و هیچ حق حقوقی هم به زن تعلق نمیگیره. ببینید این مسئله مهمه. فقط عکسش رو آورد من دیدم. شما ببینید من اینها رو به عنوان تجربه کاری دارم خدمتتون عرض می‌کنم که این کار واقعا لازمه، واقعا لازمه ها. مثلا خانم صبح به من زنگ زده میگه که خانم 11 ساله که ازدواج کردم، شوهرم اینطوری یهو مثلا یه مسئله که به وجود میاد ناراحت میشه، داد میزنه، فوش میده، چه میکنه بعد میگه میشینه خودشو اینقدر میزنه. گفتم خب اینقدر بزنه که بمیره. گفت خانم خودم نمیتونم، طاقت نمیارم، دلم زده. گفتم نه این دل سوختن نداره. خب ببین این قشنگ معلومه تعادل روحی نداره. میگفت با خانواده خودش هم همشون در با اکثر خانواده‌شون قهره، بودش قهره، بونم پسر خواهرش قهره، بو چی قهره. این به خاطر چیه؟ همین تعادل روحی نداره. یه همچین مردی چطور میتونه بذاره که زندگی سالم پیش بره؟ چون این خانمم جز اینی که خانمم عین اون روانی بشه هیچ چیزی نداره. بعدبخت اون بچه من میگفت دخترم 8 سالشه، شب اضطراری داره همیشه. اینم چون 90% شب اضطراری بچه ها مشکلات روحیه. عرض شد خدمتتون که من خودم مستقیما با مشاوره هایی که واقعا تبحر در این جهت ها به طور دقیق داشته باشن آشنایی ندارم، یعنی نشناختمشون. من خیلی از دوستان خودم هستن که کارشناس حقوق قضایی هستن، ولی که هم خود اونها را حتی من دیدم که در صحنه دادگاه رفتن با یه پرونده طلاقی که یک بار مواجه شدن خودشون روانشون به هم ریخت. اینکه من خودم اونها رو قبول نکردم، حتی به عنوان کارشناس حقوقی گفتن تو زمجه شما این باشه ما باید متاسف باشیم، چون یه حقوق دا من خیلی رویش قوی باشه یه بیا صحنه قتل تیکه تیکه شده رو ببینه دیگه. این مسئله زیر تو بخواه مثلا داخلی دون. من خودم به خودم چون آدم در رابطه با معرفش الان ببینید روی این دکتر من دقیقاً این یقین رو داشتم که برید قطعا نظر درستی بهتون داده میشه، چه در جهت این که بتونه درمونتون رو بکنه، چه در جهت این که بگه مثلا از افتای من خارجه، میدونم یقین دارم این توی میگه، ولی به همین حد کارشناس حقوقی رو من نمیشناسم الان که به اصطلاح من آشنایی ندارم که بخوام بهتون معرفی کنم. اما از نظر روان پزشکی یا روانشناسی دکتر هست، روانشناس به نام دکتر فخر، اون هم من مستقیما باهاش مرتبط نبودم، اما یکی از دوستانم بودن که دائما اصلا پزشک معالج شوهرشون بود که بسیار دکتر خوبی میگن هست، روانشناس دکتر فخر، بعد یه دکتری هم هست به نام شاید داشته باشم اسمشون، که اون روان درمانه، اونم یکی از کسانی رو که من فرستاده بودم پیش این آقای چیز فخ، برای گفته بود که شما از جهت روانشناسی نباید بیاید، بعد بری روان درمان. اون دکتر روان درمان رو این آقای روانشناس معرفی کرده بود. من باز ارتباطی با ایشون نداشتم، که من حالا اون شماره اون هست بهتون میدم. درمان هستم، شماره تلفنشون 64 16 408. این برای کسانی که مقداری مشکلات روحی دارن، ایشون به صورت این که باهاشون جلسه میذارن، چند جلسه میذارن صحبت میکنن، درمانشون میکنن. دکتر فخر اگه داشته باشم بعیده که اینجا داشته باشم دیگه. به شما وقتی بایی که بخوام بخواییم، من که اصلا دارم مرتب، من مشاوره دارم. بله شماره منو دارم همه که